یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اشارہ ملے تیری رحمت کا کوئی اشارہ ملے ڈوبتی ناؤں کو کنارہ ملے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول باقی نہ رہے ظلمت جہاں کا خوف باقی نہ رہے ظلمت جہاں کا نور مصطفیٰ سہارا ملے نور مصطفیٰ کا جو سہارا ملے ڈوبتی ناؤں کو کنارا ملے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول جبین نیاز کی ہو پوری مرادیں جبین نیاز کی ہو پوری مرادیں نقش پا جو کہیں پہ تمہارا ملے نقش پا جو کہیں پہ تمہارا ملے ڈوبتی ناؤں کو کنارا ملے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گوہر دور تشنگی گوہر حزین کی ہو دور تشنگی گوہر حزین کی ہو دور تشنگی